Państwu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 października, jest 9. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Polacy krok od mundialu, dziś mecz Polska-Czarnogóra, a także kolejny dzień głodówki lekarzy rezydentów i przywrócony ruch na trasie kolejowej z Gdańska do Bydgoszczy. O krok od mundialu nasi piłkarze zagrają dziś w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Wciąż prowadzą w tabeli swojej grupy. Jeśli co najmniej zremisują z Czarnogórą, zapewnią sobie awans na mundial. Michał Gąsiorowski. Na grę Polaków w Mistrzostwach Świata czekamy od 2006 roku. Po nieudanych eliminacjach do imprez w RPA i Brazylii, tym razem mundial w Rosji jest na wyciągnięcie ręki. Wiem, jak jest blisko i trzeba wszystko zrobić, żeby ten awans był. On musi być po prostu. Potwierdza Kamil Grosicki. Polacy są mocni, pewni siebie, a po rozgromieniu Armenii 6-1, chyba nikt nie wierzy, że awans mógłby nam umknąć w ostatniej chwili, twierdzi komentator piłki nożnej Kanału Plus Tomasz Smokowski. Nie chcę powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to buńczucznie, że są tak przekonani o swojej sile, ale mają poczucie własnej wartości, po prostu i zwyczajnie. Mając Lewandowskiego w takiej formie, naprawdę nie może być nam straszna Czarnogóra, zwłaszcza u siebie. Lewandowski to skarb, który dla reprezentacji strzelił już 50 goli, poprawiając osiągnięcie Włodzimierza Lubańskiego. W eliminacjach w Europie 15 razy trafił do bramki rywali i ewidentnie ma chrapkę na więcej. Początek meczu Polska-Czarnogóra o 18:00. Od 17:00 zapraszamy na specjalne wydanie trzeciej strony medalu ze Stadionu Narodowego. Nadal około 20 lekarzy rezydentów prowadzi strajk głodowy w holu warszawskiego dziecięcego szpitala klinicznego. To siódma doba protestu. Jego uczestnicy domagają się przede wszystkim wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyżki płac. Dotychczasowe rozmowy lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia nie przyniosły rezultatu. Ma dojść do kolejnego spotkania, w którym będzie mediował rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przedstawiciel resortu i młodzi medycy zapowiedzieli już, że wezmą w nim udział, a jutro minister Konstanty Radziwiłł ma odpowiadać na pytania Sejmowej Komisji Zdrowia. Trwają poszukiwania górnika w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. To już drugi dzień akcji. Wczoraj po porannej zmianie na powierzchni nie pojawił się jeden z górników. Nie wiadomo, co się z nim stało. Od tamtej pory jest uważany za zaginionego. Ratownicy nie potrafili uchwycić sygnału nadajnika z jego aparatu ratunkowo-ucieczkowego. Takie urządzenie musi pobrać każdy, kto zjeżdża w głąb kopalni polskiej miedzi. Z relacji pracowników kopalni wynika, że zaginiony to młody mężczyzna, który zaledwie od miesiąca pracuje pod ziemią. Aldona Kołodziejska, Polskie Radio. Kilka godzin trwała przerwa w ruchu na trasie kolejowej z Gdańska do Bydgoszczy. Nad ranem ruch został przywrócony. Powodem przerwy było wykolejenie się 3 wagonów pociągu TLK z Gdyni do Bielska-Białej. Po wczorajszym zdarzeniu w miejscowości Słupkowy pasażerowie pociągu pojechali w dalszą drogę, natomiast na miejscu działał zespół techniczny, który wkoleił 2 wagony i o godzinie 3 dzisiaj trasa została odblokowana. Pociągi przejeżdżają pomiędzy Tczewem a Bydgoszczą bez zmian. Informuje rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do wykolejenia się wagonów. Sprawą zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ma tylko 1 stopień w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, ale amerykańskie władze ostrzegają, że jest śmiertelnie niebezpieczne. Huragan Nate uderzył w Stany Zjednoczone, wcześniej w Ameryce Środkowej zabił blisko 30 osób. Na południu stanu Mississippi już zanotowano pierwsze poważne podtopienia. Prędkość wiatru miejscami osiąga 150 km na godzinę. Do tego dochodzą bardzo obfite opady deszczu. Prezydent Donald Trump w swoim ostatnim wpisie na Twitterze zapewnił, że służby ratunkowe są bardzo dobrze przygotowane na nadejście żywiołu. Zagraża on kilkudziesięciu milionom ludzi. Najbardziej daje się we znaki mieszkańcom wspomnianego Mississippi, Louisiana, Alabama oraz północnej Florydy. W Nowym Orleanie władze obawiają się, że cyklon może uszkodzić system miejskich pomp i turbin generujących energię. Żywioł kierować się teraz będzie w głąb Stanów Zjednoczonych, na północny wschód. W ciągu najbliższych godzin ma się osłabić i przekształcić w tropikalną burzę. Kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Dziś chmury, deszcz i od czasu do czasu słońce. Wysoko w Tatrach popada deszcz ze śniegiem i śnieg i tam będzie dość mocno wiało. Termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 13 na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

A za co? A no właśnie to jest to pytanie. Mistrzów po mowie polskiej jakoś tam. Brunku, ty się domyślasz? Ale osobiście go nie widzę. Tak, że Zagadkowa Niedziela wygrała chyba konkurs mistrza mowy polskiej. Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. To nie jest nagroda tylko dla mnie. To jest nagroda dla ciebie, Julku, dla ciebie, Brunku, dla Marka Pawlukiewicza, który czule opiekuje się tą audycją i dla wszystkich dzieci, które je współtworzą. Dlatego wam serdecznie gratuluję. I które tam zapisały coś na głosowanie tam. No trzeba było głosować, jasne. Bez głosowania nie byłoby nagrody. Wszyscy, którzy głosowali, mają prawo mówić, że to jest ich nagroda. Bardzo pięknie powiedziałeś. Tak jest, to jest nasza wspólna nagroda. Także ja wam bardzo serdecznie również dziękuję za to, że przychodzicie skoro świt i że razem, wspólnie te audycje prowadzimy. No to teraz cóż, przedstawimy się, jak przystało na początek audycji. Julek. I Bruno. Marek Pawlukiewicz, Sebastian Orda-Sztark i ja, Katarzyna Stoparczyk. Startujemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A teraz, drodzy panowie, no, będzie... Zagadka. Zagadka. Dam. Podpowiedź numer jeden. To nie jest ani zwierzę, ani roślina. Uważa się je za najbardziej różnorodne żywe organizmy na tej ziemi. Bakterie? To jeden z najstarszych mieszkańców naszej planety. Bakterie były pierwsze. Od zawsze towarzyszyły dinozaurom. Były przed dinozaurami, przed płazami, gadami, rybami, były pierwsze. Przy braku wiatru bohaterowie naszej zagadki potrafią zmieniać pogodę. W tym celu, uwaga, wytwarzają parę wodną, która ochładza powietrze. Woda. Uspokój emocje i powoduje prądy wietrzne. Nie, woda nie była zawsze. No, to co to w końcu jest? Zastanawia się między rybą a bakteriami. Nie, ryba taki to rozrzut? Nie jest. To pewnie jakaś bakteria. Mogą żyć nawet na powierzchni kwasu siarkowego. Dzielne bakterie. Największy na świecie ma niemal 9 km kwadratowych powierzchni i żyje już 8 tysięcy lat. Okej, to raczej nie jest bakteria. Jeden z nich żywi się poliuretanem, to z niego wytwarza się większość używanych w życiu codziennym tworzyw sztucznych. A co to jest poliuretan, jest to jedno z najstarszych żyjących istot na planecie. Nie jest ani zwierzęciem, ani rośliną i ma 9 km kwadratowych. Może mieć. Największy tyle ma. Co to jest? No właśnie. To jest to pytanie. Deszcz. Mogą być pasożytami i potrafią zmienić swojego żywiciela w zombie. Ale fajne. Tylko co to jest? W zombie w sensie takie lele. Okej, będę... Nie, to nie... Brunek, odwagi. Było takie zwierzę, które potrafiło... Nie, ono nie miało 9 km². Takiego też ja nie znam. Niektóre bywają mięsożerne. Można nimi leczyć, ale można też nimi zabijać. A to jest... Nie jest to zwierzę. A to nie jest żyjące. Nie, chyba jest żyjące, ale nie jest zwierzęciem ani rośliną. Trutka! Trucizna zjady. Trochę bliżej prawdy już, bo też po mogą być trujące. Pijawka? Obecnie trwa sezon na ich zbieranie. Grzyb. Julek. Wow! Grzyb. A pan Mieczysław Gajda? Rośnie w lesie. I to jest rzeczą pewną. Jadalny. Lub uwaga, trujący. Nóżkę ma zawsze jedną. No proszę bardzo, 22 i 7 trójek. Dzwońcie do nas. W starym lesie obok domu, niewiadome to nikomu, takie rzeczy się zdarzają i też swoje miejsce mają. Tam mieszkają leśne skrzaty, które mają małe chaty. Stoi drzewo tak wysokie, że przykryte jest to bokiem. Nieopodal jest polana, barwnym kwiatem wyścielana. Tam się wiosna zimą chowa i pojawia się od nowa. Gdy się liście zazielenią, gdy się pąki w kwiaty zmienią, kiedy słonko mocniej świeci, gdy jaskółka znów przyleci. Rośnie w lesie i to jest rzeczą pewną. Jadalny lub uwaga, trujący. nóżkę ma zawsze jedną. Witamy serdecznie zagadkowego słuchacza, Jana z Warszawy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty wiesz, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze zagadkowe pytania? Tak. A jak? Grzyb. Fanfary będą jakieś? Janku, zostań z nami, bo teraz będzie niespodzianka wyjątkowa i dla ciebie, i dla Brunona. Bo Brunek nawet nie spodziewa się, o co go poproszę. Domyśla się? Nie. Grzyby? Nadal nie. Jan Brzechwa? Grzyby? Grzyby? Okay. Ale musisz zrobić tak, żeby nie recytować całego wiersza, tylko sam finał. Specjalnie dla Janka, który tak świetnie odpowiedział. Czy mogę powiedzieć czubajki? Nasze zagadkowe pytanie. Dlaczego czubajki? Bo są moje ulubione. Ale to długo trwa, czy niedługo? Nie. No, Janku? Tak? Mogą być czubajki w nagrodę dla ciebie? Tak. Proszę bardzo. Zacmokały czubajki. Wpierw musimy wypalić fajki. Wypalimy je, królu, do zimy. W zimę z tobą na wojnę ruszymy. A król siedzi niezmiennie pod dębem. Każe znowu na alarm bić w bęben. Przybywajcie, pieczarki, maślaki, trufle, gąski, purchawki, kozłaki, bedłki, rydze, bielaki i smardze. Przybywajcie, bo tchórzami pogardzę. Wtem patrzy, a z boru maszeruje pułk muchomorów. Przychodzimy z muchami wojować, nas królu na wojnę prowadź. Wojowały grzybowe zuchy, pokonały aż 4 muchy. Król borowik winszował im szczerze i dał wszystkim po grzybowym orderze. I Janowi z Warszawy także dajemy order grzybowy, może być, Janku? Tak. Już za chwilę w naszym zagadkowym studiu Poczytajki czy Tadełka, to zapytamy cię, twoja ukochana książka, ulubiona, taka, która teraz jako pierwsza przyjdzie ci do głowy. Asiunia. Joanna Papuzińska, Asiunia, czy to się zgadza, proszę pana? Tak. To ja chciałam powiedzieć, że ma pan znakomity gust, bo to jest świetnie napisana książka i przepięknie przez pana Szymanowicza zilustrowana. Wiem, o co chodzi, bo to była moja lektura, pani czytała na lekcji. Fajowa książka. Jeszcze raz, jaki jest tytuł książki? Asiunia, bardzo mądra i ucząca historii. II wojny światowej. Tak jest. Dziękujemy, Janku, serdecznie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Jest z nami ktoś, kto przepięknie o książkach opowiada. Serdecznie witamy, wiecie kogo? Tego. Pana wnuka Piłsudskiego. Pana wnuka Piłsudskiego. Serdecznie witamy pana Krzysztofa Jaraczewskiego, dyrektora Muzeum imienia Marszałka Piłsudskiego, a także właśnie wnuka Piłsudskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To zawsze święto, jak pan nas odwiedza, bo dzieci tak uważnie słuchają pana głosu i teraz tym większa odpowiedzialność, bo poprosimy pana, aby pan zaczarował opowieścią o najpiękniejszej książce swojego dzieciństwa. Ja dzieciństwo nie spędziłem w Polsce, tylko w Anglii. To prawda. Bo tam się urodziłem. Tak los II wojny światowej pokierował rodzicami. Więc może tą książkę, którą pamiętam z dzieciństwa, może będzie mniej znana, bo była angielska. To była książka o takim, przygodowa, Biggles się nazywała, o takim pilocie, który miał różne przygody. Ale chyba to, co najlepiej pamiętam z tej książki, jest nie samą książkę, tylko przyjemność czytania z niej. Miałem pokój wtedy razem z siostrą i lubiłem czytać ją pod kołdrą z latarką. Bo co to na jedyny... to mama? A, mama nie... Ja uważam, że mama nie widziała. I w ten ja sposób powinnam mówił, powiedzieć, przepraszam pana bardzo, szkoda wzroku, tak nie jest, wolno. Tak ale jest, jest. I dzisiaj noszę okulary, ale tą pamiętam, tą książkę. A więc nie jestem jednym człowiekiem, który o północy z latarką czyta książki. Nie, nie powinniście czytać o północy, nic, tylko spać, ale to jest ta przyjemność czytania. Ja pamiętam ten nastrój tych przygód, że to w po ciemku się odbywało, że to wielka tajemnica. Wie pan, to jest takie istotne niesamowicie, o czym pan teraz mówi, bo to znaczy, że naszym obowiązkiem jest zaszczepianie dzieciom miłości do książki. Bo ta książka może być obecna w naszym życiu cały czas, do końca. Moi synowie, pamiętam w czasie wakacji, ich starszy kuzyn wieczorem czytał długo, długo Tolkiena Hobita. Aż przez jedne wakacje wszystko im przeczytał, a ich trójka właśnie... Władcy Pierścieni też przeczytał? Ale to później. I to wszystko na strychu, na wsi. To są te przyjemności czytania. Za tą przyjemnością kryje się coś bardzo wartościowego, bo kryje się wielka nauka. Ja przyniosłam do zagadkowego studia 3 książki. Wybrałam spośród wielu, wielu, wielu. I to jest na przykład taka książka pod tytułem Miasteczko z bajki, autorstwa znakomitej Doroty Gellner, z ilustracjami znakomitej Joli Richter-Magnuszewskiej. Zachwyciła mnie ta książka, bo myślę, że ona może trafić do serca starszego dziecka, ale także jego młodszego brata bądź siostry. Duże, kartonowe strony, grube, zaokrąglone rogi, żeby krzywda się nie stała. Przepiękne ilustracje działające na wyobraźnię. I kiedy otwieramy sobie pierwszą stronę, czytamy tak. W bajkowym miasteczku nad rzeczką ze szkiełka są domy jak złote i srebrne pudełka. Jest rynek i ratusz z kokardą z koronki. Jest most przystrojony w dzwoneczki i dzwonki. Wieżyczki i schody i wszyscy tam mają bajkowe przygody. Jesteście ciekawi tych przygód? Tak. Tak. Strona numer ile? 3. 3? Patrzymy, czy taka jest. Strona numer 3. Rety, tutaj nie ma strony. Naprawdę. To chyba jest pierwsza książka, którą trzymam w dłoni, która nie ma stron. No dobrze, to otworzymy sobie na pierwszej, lepszej. Uwaga. Ciach. Proszę bardzo. Czytaj, Julek. Całe? Dużo czytania tam nie masz. W hotelu. Dziś w miasteczku straszny zamęt. Zamęt? Aha. Smok wynają apartament przed hotelem. Zamieszanie kogo smok zje na śniadanie. Ja nie wiem, czy ty zachęciłeś tych zagadkowych słuchaczy, jak myślisz? Dziwne. Dziwne. Ja bym powiedziała, że intrygujące. Wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Że można zagubić się w tych ilustracjach, bo tam jest mnóstwo... Najgorsze jest to, że jeden ptak odleciał z balonem. Julek, czy ty wiesz, co my robimy w poczytajkach czy tadełkach? Czytamy. No, a po co opowiadamy? Żeby inni chcieli czytać książki. Czy ty myślisz, że po tej twojej recenzji sięgną po tą książkę? No nie machaj głową, tylko powiedz. Ale właśnie słowo raczej dziwne zachęca do czytania książki. Tak? Że książka jest trochę nienormalna, nadzwyczajna, nieszablonowa. Ja bym nie powiedziała nienormalna. Ja bym powiedziała tak, można się zagubić w jej ilustracjach. Jest mnóstwo drobnych elementów i można poszukać sobie bohaterów tej książki. W każdym razie ja polecam i zachęcam. Ja mam z nią bardzo miłe wspomnienie, że jak byłam naraz na takich warsztatach właśnie z tą książką, to ja przewidziałam zakończenie jednego rozdziału. Ale wiecie co, tak opowiadając o książkach, nie można zdradzać zakończenia. I ja dlatego nie zdradzę zakończenia. Zakończenie nie było zbyt fajne. Kolejnej książki, Coco i jej mała czarna sukienka, Anne-Marie van Heringen. Zachwycająca książka. Bardzo oryginalna, z niezwykle ciekawymi ilustracjami, opowiadająca o wybitnej kobiecie. O kobiecie, której początek życia był bardzo trudny i która potrafiła ten trudny początek przekuć w przepiękne życie i w ogromny sukces. Teraz posłuchajcie, szybciej, nie pójdziecie spać, dopóki wszystko nie będzie wyprasowane. Coco wzdycha, mieszka w sierocińcu, choć jej tata żyje. A to chyba gorsze niż bycie sierotą. To tak jakby zostać odrzuconym, być pomyłką, kopciuszkiem. Coco jest śmiertelnie zmęczona i ciągle głodna. Czuje się krucha jak skorupka jajka. I ta dziewczynka w wieku 11 lat potrafi już przepięknie szyć, przepięknie haftować, szydełkować, cerować, łatać i bardzo ciężko pracować. I ta ciężka praca i potężny talent spowodują, że wyzwoli kobiety z gorsetów, ubierze je w spodnie i w małą, czarną, najsłynniejszą sukienkę świata. Tu jest napisane tak, gorąco polecamy młodym fankom mody. A ja myślę, że gorąco można tę książkę polecić każdemu. Mam pytanie. Czy tam jest odpowiedź na to, i czemu ten tata ją porzucił tam? Myślę, że w tej książce nie, ponieważ tutaj główną rolę grają ilustracje, tekstu jest niewiele. Natomiast gdybyś chciał sięgnąć za czas jakiś do biografii Coco Chanel, to tam na pewno będą informacje na ten temat. Nieraz tak się w życiu dzieje, że rodzice opuszczają swoje dzieci. I nigdy nie dzieje się to z radości i ze szczęścia. Zawsze z powodu jakichś bardzo trudnych życiowych doświadczeń, wiesz? Nie dziwiłbym się, gdyby jej tata był zamienny po prostu. Mogło tak być. Ja czytam kiedyś książkę Teatr Niewidzialnych Dzieci. Dostała nagrodę teraz imienia Kornela Makuszyńskiego tak, kilka dni temu. Książka się też dzieje w sierocińcu, tam było właśnie wiele wytłumaczeń, że mnóstwo dzieci trafiało do sierocińca z różnych przypadków. Na przykład jednemu umierali rodzice w wypadku, innego nie chcieli wychowywać, innego po prostu byli zbyt biedni, innego popadli w jakieś problemy i nie mogli wychowywać, bo było to dla niego po prostu trudno to zrozumieć, ale takie też jest życie. Pozdrawiamy tutaj serdecznie pana Marcina Szczygielskiego, który napisał tę książkę wybitną, nagradzaną wielokrotnie. A ja przyniosłam jeszcze taką książkę. Cóż to takiego? Reksio! Reksio! Czy ten entuzjazm oznacza, że lubicie Reksia? Tak. Tak. A czy pan Krzysztof także ma sentyment do Reksia? Tak. Ponieważ? Jakoś mi się kojarzy z Polską. Anglicy nie znali, a ja znałem i się mi kojarzyło z Polską wtedy. Panie Krzysztofie, Reksio obchodzi które urodziny? 50. 50 urodziny. A dzieci nadal uwielbiają psa z Łatką. Trudno wyobrazić sobie, że był kiedyś szczeniakiem, ale właśnie trzymam w dłoni książkę Reksio Szczeniak i te to historie jest jego. Dziadziusiu, tak. Teraz tak, ale kiedyś był szczeniakiem i te historie są no takie obezwładniające. Trudny wyraz, wiecie o co chodzi? Że o wzruszenie. To jest smutne. No, w niektórych odcinkach jest tak, że są takie dwóch, którzy go zawiązują, robią mu świńskie rzeczy. Nieładne. No i to jest nie jest. To jest nie fair, to jest nie w porządku. A Reksio ma wielkie serce, jest kochany i dobry. Ale wiesz co, myślę sobie, że jak on ma to dobre serce i jest taki wspaniały, to gdzieś tam czeka na niego nagroda pewnie, nie? No. Tak sobie myślę. Optymiści z was. Dawne dni, co minęły darem. Aurelia Luśnia, ta melodia gra we mnie, a w nas zaraz grać będzie historia, bo cofniemy się o ładnych, ładnych kilkadziesiąt lat. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łusy jak jacie cukierki. Piłsudski może jakiś ważna osoba? A czemu to się nazywa trąba jakaś? A właśnie dlaczego? To ja się pani pytam. Kiedy Piłsudski przyszedł pierwszy raz do radia i mówił do mikrofonu, to mikrofon nazywał trąbą. A w naszym studiu na całe szczęście pan Krzysztof Jaraczewski, wnuk marszałka Piłsudskiego, który nam to wszystko wytłumaczy i wyjaśni. No to były takie pierwsze nagrania, to nie było wtedy jeszcze mikrofonów i głos był zbierany w takiej trąbie. I on wschodził i wtedy na taką małą igiełkę było nagrywane na takim, albo na płycie, albo na takim bębnie, gdzie ten dźwięk był nagrany. Ale to już było, jak wiemy, po odzyskaniu niepodległości. Natomiast jego starszy brat taki sam instrument używał, to było przez Edisona, jeszcze w XIX wieku. Bronisław, tak? Bronisław. I nagrał język Ainów. To byli mieszkańcy Wysp Japońskich. I to jest jedyne porządne nagranie z tamtych czasów jego języka. Więc jego starszy brat na wiele lat wcześniej robił to samo. Bronisław Piłsudski, podróżnik, wielki odkrywca. Tak. I warto również o nim rzeczywiście wspomnieć. Ale my teraz cofniemy się do miejsca, które było niezwykle bliskie marszałkowi Piłsudskiemu. Wiecie, jak nazywało się? Ta jego chatka w Suwałkach? Ani to nie była chatka, ani to nie były Suwałki, tylko... No, panowie. To jest dom, prawda? Chodzi o dom. No, a gdzie mógł mieszkać pan marszałek Piłsudski? No w domu. Leśniczówce. Nie, Milu? Nic? Nie? Nie? Milusiński. Milusin. Tak pięknie się ten dworek nazywał. A ten dworek stał i stoi do dzisiaj w Suleju. W Sulejówku. A teraz, słuchajcie, dzięki magii radia znajdziemy się w tych czasach kilkadziesiąt lat. To ja wstecz. Chciałbym... Cofamy się. Zegar. Dworek Milusin, dom marszałka Piłsudskiego. Dom także mamy i cioci Wandzi Krzysztofa Jaraczewskiego, który razem z nami w studiu jest. Przestępujemy próg, pukamy do drzwi i idziemy tam w gości. Jeżeli otwieramy drzwi, wchodzimy do tego domu, to jak nas wtedy mogli ci ludzie powitać? Prawdopodobnie pierw by pies spotkał gości. By poszczekał sobie, nazywał się pies, bo był psem. Kilka A czy pies był przyjazny? Pies był bardzo przyjazny, mimo tego, że nie miał być. Miał być psem ochronnym, ale jakoś mu ta rola nie przypadła i zbyt ludzi lubił. Chodził na kolejne szkolenia, wracał i w dalszym ciągu ludzi lubił i witał ich, a nie szczekał groźnie a za bardzo. A jaki on był rasy? Owczarek niemiecki. O, żarty. Oni go szkolili, a on wracał. I bardzo lubił, więc możliwe, żeby pies by witał. Wchodziło się, płaszcz można było zdjąć, babcia by przyjęła do saloniku, a w pokoju obok dziadek pracował na ogół. Pisał wspomnienia historyczne głównie. Niemal do rana, prawda? I żona przepisywała. Tutaj pani ma rację, no nie zawsze dziadek pisał, tylko babcia pisała. Dziadek dyktował babci. Lubił wtedy do późna wieczorem chodzić i dyktować. I to było coś niesłychanego, że dyktował wprost, bez żadnych poprawek. A prawdą jest to, że na podłodze zostały te ślady utarte, tak. I ten zakręt? Były ślady, o tych śladach mama mówi. No ale od tamtych czasów no, te ślady już zostały zatarte niestety. Ale może i stety, bo potem było przedszkole tam. I do dzisiaj ten nastrój jest również tych przedszkolaków, którzy tam swoje pierwsze kroki poza domem wykonywały. A no właśnie, dochodzimy do sedna sprawy, że w tym miejscu, w którym mieszkał marszałek Piłsudski ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, po latach stworzono przedszkole, do którego przychodziły 3-4-letnie dzieci. To w takim razie oddajmy głos pani Grażynie Mizerskiej, która była jedną z pierwszych wychowanek przedszkola w Milusinie. Kuchnia szło się takim wąskim korytarzykiem. Pewnie niewielka ona była. Smacznie było. No to były i takie czasy. Jadło się to, co się dostało. Nie było takiego wybrzydzenia, jak to teraz dzieci. Piło najpierw się tran, a później tą samą łyżką jadło się zupę. A tran był wstrętny, nie taki jak teraz. Tylko z jednej butelki, takiej dużej, brązowej, nalewany był tran na łyżkę. Wszyscy musieli pić. A potem tą jedną łyżką jadły zupę. Czy wy wiecie, co to jest tran? Nie. Ja wiem, osobiście piłem. Ale teraz są, wiecie, takie strany smakowe, ale bananowe, łyżką. Pomarańczowe. Ale dobry był, czy nie? Smaczny? Nie. A. W kuleczkach jest lepszy. No tak, bo nie czujesz smaku. O przedszkolu w Milusinie, w willi marszałka Piłsudskiego opowiadała pani Grażyna Mizerska. I takie wspomnienia przedszkolaków sprzed lat zbiera znakomicie Agnieszka Uścińska, która jeździ do tych ludzi, najpierw szuka tych ludzi, potem jeździ, potem słucha bardzo uważnie, no i dzięki niej powstają kolejne reportaże radiowe. Dlaczego to jest takie ważne, żeby zbierać te wspomnienia? Dlatego, że warto pamiętać o tym, co się kiedyś wydarzyło, że warto wspominać swoje dzieciństwo, no nie warto zapominać o przyszłości, tylko pielęgnować przyszłe wydarzenia, je zapamiętywać i wspominać. A dlaczego rozmowa z osobami starszymi może być ważna dla was, dla dzieci? Bo dowiadujesz się nowe rzeczy. Że jakby też można no, skontrastować właśnie różne czasy, że na przykład jak wygląda dzieciństwo teraz, jak wyglądało kiedyś, co dziadkowie robili kiedyś, co my robimy teraz. Dziadkowie mogą jakoś dużo opowiedzieć, dużo ciekawych historii. No ja myślę sobie, że dzięki tym wypowiedziom zasłużyliście sobie, jak to w przedszkolu, na podwieczorek. Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka ciastek, ciepła blaszka na buzi, rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący, pachnie. Pachnie domem dom. Blask, blaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje. Kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. A w nocnej krainie, w słodkiej plastelinie, w poduszce śmietanki, w oparach okruszków, słodko śni maluszku, słodko śni maluszku, słodko śni. Słodko śpi maluszku. I co, maluszki zasnęły? Nie. Nie. A gdzie panów nie. energia? Nie. W łóżku. Zasnęła. A wiecie, gdzie my teraz jesteśmy? W Sulejówku. W Sulejówku, w Milusinie, w przedszkolu, dzięki pięknym opowieściom projektu. Jak ten projekt się nazywa? To są przedszkolaki. Szukamy ich. Szukamy ich wspomnień po to, żeby też otworzyć tę historię i ten nastrój tego miejsca. Niektóre z osoby wspominają właśnie, że pamiętają, że chodziły do dziadka, że chodziły do Piłsudskiego, że to było jakieś przeżycie dla nich dodatkowe. A teraz po całej Polsce się rozjechali. Po całym świecie, z tego co wiem także. I szukamy ich więcej. Czyli teraz te przedszkolaki ile mogą mieć lat? Te pierwsze 60 coś lat. Tak. 63, 64 lata. Sami są już dziadkami, babciami. Bardzo prawdopodobne. I znali Piłsudskiego. No znali, chodzili po tych samych deskach, na tych samych parapetach siedzieli, w tej samej kuchni jedli, z tego samego pieca. W takim razie zaprośmy jednego z nich, pana Sławomira Gregorowicza, kiedyś Sławka pewnie, który bardzo ciekawie wspomina pierwszy dzień w przedszkolu w Milusinie. Bawimy się w piaskownicy, a tu raptem wojskowy samochód przyjeżdża. Fajne wojsko. Wszystkie dzieci patrzyły, wojsko przyjechało, co tu się dzieje? Oni na piasek świeży przywieźli do piaskownicy. Na wszystkich to wrażenie zrobiło, że wojsko na piasek do piaskownicy przywieźli. No. To było coś, to było coś. Panowie, a czy wy pamiętacie swój pierwszy dzień w przedszkolu? Ja pamiętam swoją pierwszą grupę w przedszkolu i kawałek pierwszego dnia, że pamiętam ogólnie to wejście, jak stałam przed swoją szafką i tam pokazywali, Bruno, to jest twoja szafka, ta z tym przylepionym pomidorkiem. A widziałeś coś przez łzy? Nie płakałem, byłam lekko zszokowany i zdziwiony, ale nie płakałem. Odważny. Jest taka piękna opowieść z przedszkola, z Milusina. Dziewczynka opowiadała, że pewnego dnia do ogrodzenia przedszkola podeszła pani z małym chłopcem. Była to pani Piłsudska z małym synkiem. A ten mały synek siedzi teraz z nami, już nie jest mały. Tak było? Tak, tak było. Nie wiedziałem tego, spotkałem tą panią. To akurat nie była pani Piłsudska, to była moja ciotka, bo rodzice do Polski i ciocia Wancia wtedy nie mogły je przyjeżdżać. Ale ja wtedy przyjechałem pierwszy raz do Polski i się te daty zgadzały, więc faktycznie tak musiało się stać. I że teraz ta pani przypomniała sobie tą sytuację i przy jednym spotkaniu właśnie z przedszkolakami z Milusina, to okazuje się, że się znamy tyle lat. I okazuje się, że pan również w tym przedszkolu był. Troszeczkę byłem starszy i byłem po drugiej stronie płotu, ale tak, byłem wtedy. A jak myślicie, czego szukali i do czego chcieli się dokopać chłopcy z przedszkola? Do złota. W piaskownicy w Milusinie. Do skarbów? Nie. Złota, kości. O, chyba was zaskoczy teraz. I jeszcze jedna szansa. Sztuczców? Do grobu marszałka Piłsudskiego. Dokopali się do gliny, byli umorusani, za to im się oberwało, do pana dziadka się nie dokopali. Nie dokopali się, jest pochowany w Krakowie. Jeszcze jest jedna piękna historia, która kojarzy się z tym. Przy tej okazji dzieci szeptały sobie do ucha, że to na pewno jest, wiecie kto taki? Piłsudski? Tak, że to na pewno duch marszałka Piłsudskiego. Były takie podszepty. Były. I też w dalszym ciągu niektórzy czują, że tam chodzi, czy że pracuje, a tym bardziej w Belwederze. Belweder to jest taki duży, biały dom, który stoi koło pomnika Józefa Piłsudskiego. W Warszawie, koło łazienek. W Warszawie, koło łazienek. I tam mieszkał Józef Piłsudski po Sulejówku. Były także opowieści przedszkolno-batalistyczne. Odłamkowy. Jest odłamkowy. Tam jest też taka wnęka po prawej stronie. Prostokątna wnęka. Właściwie nikomu ona nic nie mówi, a my tam bawiliśmy się w czołg. To był czołg Rudy 102 oczywiście, no także to chłopcami byliśmy małymi, więc takie militarystyczne gdzieś tam pewnie zapędy. plus oglądanie przecież w telewizji tego samego cały czas. Udawaliśmy, że jesteśmy tą załogą z tym psem i z tym wszystkim. Proszę pani. Proszę ja pana. Ja mam coś panie. I w końcu jakiś wybuch. Martwi się matka, ojciec się biedzi. Co w takim dziecku naprawdę siedzi? Czy zacznie myśleć trochę rozsądniej, kiedy z najkrótszych wyrośnie spodni? Martwi się ojciec, martwi się matka, bo może wrócić dziesięciolatka. Martwi się matka, ojciec się trapi, co też lato już potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi, choć trochę waży, unieść się lekko na skrzydłach marzeń. Zaryzykować przygodę małą, choć wie, że potem będzie bolało. Dziecko potrafi ocenić biegle, czy jest kochane, czy niepotrzebne. Uwielbia starszym robić kawały. Dziecko też człowiek poznały. Choć zamieni się w fotografii, to spore luki ma w geografii, bo tylko punktem jest w scenografii. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko potrafi, dziecko potrafi, umie, wie. Szkoda, że dziecko, kiedy dorośnie, już nie chce. Dziecko... Dziwaczne zakończenie. Dziwaczne? Takie... Przecież to była wirtuozeria. A dość dziwaczne. Jeżeli to jest dla ciebie dziwaczne, to się boję, co jest dla ciebie normalne. To może zapytamy. Sam nie. Ta piosenka przywędrowała do mnie dzięki Filipowi Jaślarowi. To jest znakomity skrzypek, który gra w takim zespole Grupa Mozarta. Jest to piosenka taty Filipa, pana Krzysztofa Jaślara. Bardzo piękny tekst i świetne wykonanie. Dla mnie w ogóle nie dziwne, tylko piękne. Jesteśmy nadal gdzie? W Milusinie, w Sulejówku? W domu Piłsudskiego. W przedszkolu, tak. W domu marszałka Piłsudskiego, który został zamieniony na przedszkole. A w naszym studiu Krzysztof Jaraczewski, wnuk marszałka Piłsudskiego, przyniósł pan Krzysztof do naszego studia opowieści przedszkolaków. No to niechaj zabrzmi kolejna z nich. Nie chcę gloryfikować jakoś tego miejsca bardzo, no bo to jest jednak wszystko z tamtych czasów się wydaje cudowne. No to jest wszystko poza panią Grażynką. Nie pamiętam nazwiska i być może bardzo przepraszam panią Grażynkę, ale tak ją zapamiętałem jako straszną jędzę i na tyle straszną, że imię Grażyna do dzisiaj jakby mogło dla mnie nie istnieć. Śmieje się pan Krzysztof Jaraczewski, bo to rzeczywiście zabawne. A Tomasz Przybyszewski wspomina panią Grażynkę, która jawiła mu się jako... No, nazwał rzeczy po imieniu. Czy wy macie takie wspomnienia z przedszkola? Ja ze szkoły, pierwszych klas. A, szkoda. Myślałam, że powiecie, że nie. Panie Krzysztofie, te opowieści, takie mini audycyjki radiowe, trzyminutowe, co się z nimi później stanie? Gdzie one trafią? No przede wszystkim one mają pomóc nam wszystkich znaleźć jak najwięcej ludzi. Ważne jest to, żeby tych wspomnień zebrać jak najwięcej. Żeby te wspomnienia, które są również ważne, jak budujemy historię miejsca, jak budujemy ten przekaz dziedzictwa, które z tego miejsca wychodzi, to na każdej płaszczyźnie to się staje ważne. To nie jest tylko Józef Piłsudski, czy jego żona Aleksandra, czy dzieci. To są dzieci z przedszkola, to są sąsiedzi, to są ludzie, którzy przynosili mleko, to są ludzie, którzy opiekowali się pasieką i pszczołami i miodem. To jest cała ta historia. To jest całe to, co będzie tworzyło nasze muzeum. Więc jak mówimy o tych zapisach, tych rozmów, tych wspomnieniach, to są jedne z tych wielu wspomnień, które będą kojarzone z tym miejscem. I każdy trafia do tej dużej historii, jeżeli tak można mówić, też przez swoją lokalną, regionalną, własną, osobistą historię. Nie byłoby tego miejsca, nie byłoby muzeum, nie byłoby przedszkola, gdyby nie postać Józefa Piłsudskiego. Mhm. Ja tak zastanawiam się w tym momencie nad tym, ile w nim było z dziecka. Bo wszyscy znamy go jako męża stanu, poważnego polityka, osobę, która doprowadziła do rewolucyjnych zmian w naszym kraju, pomogła odzyskać niepodległość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ile było w nim z dziecka? Chyba dużo. Mama wspomina swojego ojca, jak kładł pasjansa i się wciskała między jego plecy, a plecy fotela i się oglądała, jak kładł przez jego ramię. I dziadek miał zegarek, który był zamykany, miał takie drzwiczki jak gdyby. No i jak chciał zobaczyć, która godzina, no to prosił swoją córkę, moją mamę, żeby nosem dotknęła, bo bez tego ten zegarek się nie otwierał. No i mama wspomina, jak zawsze to robiła, bardzo to lubiła, ale w końcu się spytała, ale co jej ojciec robi, jak nie ma jej? To on mówi, że wtedy szedł do adiutanta, prosił o jego nos, prawda, żeby otworzyć. Jak ktoś godnie ją zastąpił. I to jest te przyjemne właśnie, taką lekkość, która się kojarzy raczej z wyobraźnią dziecka. A jak przyjeżdżał z zagranicy, przywoził prezenty? O, przywoził prezenty, co dzisiaj może jest powszechne, ale jak pojechał do Genewy, wrócił, to przywiózł takie małe ciasteczka, które piszczały. Dla swojej żony wtedy przywiózł płytę Gershwina, które wtedy też było coś nowego. Tak, bo kochał słuchać, zwłaszcza Gershwina. Tak, co wtedy było jak dzisiaj najnowsza muzyka. Ale to była ta, wydaje mi się, ta radość życia, ciesząca się drobnymi rzeczami, co dorośli często zapominają, to dzieci mają to. Co chciałby pan dzisiaj, będąc w przedszkolu w Milusinie, w tym projekcie, który jest bardzo interesujący, radiowy również, powiedzieć swojemu dziadkowi? Że te szczęście, które on miał w życiu, zawsze uważał, że miał szczęście w życiu, że umiał z życia korzystać, że cieszył się tym życiem. Że te szczęście, które miał w życiu, to też i przekazał dworkowi, że dworek przetrwał wojnę. Szczęście, że ten dworek trafił w ręce przedszkola, dzieci, których zawsze bardzo kochał, lubił i widział radość w nich i że te szczęście nam w tym miejscu zostawił. To teraz będzie o dzieciach, które bardzo chciałyby chodzić do przedszkola, które marzą o przedszkolu i o normalnym życiu, ale nie mogą cieszyć się nim tak jak wy, jak ty Julku, jak ty Brunku, ponieważ są ciężko chore. Już za niespełna tydzień, bo w najbliższą sobotę o godzinie 16:00 Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci będzie świętować wielkie tchnienie życia. To jest takie przedsięwzięcie coroczne, święto mające zwrócić uwagę na to, że dzieci nieuleczalnie chore są obok nas, żyją swoim życiem, oczywiście trudniejszym od naszego, ale także mają swoje radości, tęsknoty i smutki. Zapraszamy serdecznie te osoby, które chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Pod pomnik Aleksandra Fredry, to jest wrocławski rynek. No, hrabia wszystko wie, wszystko rozumie i no i myślę, że to jest bardzo piękne miejsce, także symboliczne. Są także na tym świecie dzieci, które chodzą do przedszkola i kochają muzykę, a także nasze piegowate koncerty. Kolejny koncert przed nami, kasztanowe piegi. Pan Mozart się pojawi, muzyka pana Warlocka, Haydna, Andersona. Mamy do rozdania bilety. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w tym muzycznym święcie, to serdecznie zapraszamy 21 października w samo południe w studiu imienia Lutosławskiego. No to proszę napisać tu katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Panowie chętni? A kiedy to jest? A to jest, proszę pana, 21 października w sobotę. Może przyjdę.